Ci nak ben histoire vraie la, je vous assure, histoire vraie la, histoire bu amone wakam la. Xam nga wakam fa dafa am ay canal yu fa nek pour évacuer ndox bi bu tawé non. Légui na mu amone ben pa bi da gën bi mi traverser pont bi. Xamone lan la ki, xamone lan la doon sitane ba jégg sa rek rot ci biir ki bi. Hagan ndox bi dikka def gan dara jarum, ndox bi dikka yobbu, dikka yobbu, dikka yobbu, dikka yobbu, dikka yobbu. Ay grand yu nekkoon foofu na gars biñ ko gisee rek ñu ne paa bi daa bàyyi ñu teel ko. Après gars yi ñëw gaan seppika rek paa bi rek paa bi teg si ne ah sama mënu doon fee de mu gën fee ñaaw.